Trójka budzi. Nie mogę znów dzisiaj zasnąć, marzenia spalają mnie. Świetlista gwiazda przyszłości, wśród śniegów pobudza krew. Zdeptałem w swej duszy żale, na miazgę utłukłem łzy. Przed lustrem widzę człowieka, którego nie złapie nikt. To była grupa Psycho Cukier w utworze Gwiazda w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 5 minut po godzinie 5, a przed nami jeszcze zestaw piosenek, które mają podziałać tak jak dobra kawa, czy to, co lubimy wypić, herbata, sok z buraka, ewentualnie sok ze świeżo wyciskanych owoców, czy tak jak właśnie w przypadku buraka, warzyw. Przed Państwem grupa Tem Impala i Alter Ego. 10 minut po godzinie 5 to była grupa Tame Impala i Alter Ego. A tu już następna podwójna kawka z takim dopalaczem Voodoo People i Prodigy. We'll be right back. Prodigy i Voodoo People, coś, co już stało się klasykiem, a teraz przed Państwem grupa Rysy i coś, co staje się powoli klasykiem. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 17 minut po godzinie 5. Adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a już przed Państwem grupa Rysy i Przyjmij Brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż Przyjmij Brak i grupa Rysy, 20 minut po godzinie 5, także do godziny 6 pozostało niewiele czasu. Jeżeli ktoś się akurat na tą godzinę umówił, trzeba się zbierać, parzyć kawę, herbatę czy cokolwiek tam lubimy się napić i już myśleć o tym, jak dotrzeć na miejsce. Przed Państwem grupa The Kills i Doing It to Death. 24 minuty po godzinie 5. To była grupa The Kills w utworze Doing It to Death. Na zewnątrz, jeżeli wychodzimy, proszę Państwa, jest 8 stopni. Lepiej założyć coś ciepłego, bo można się przeziębić, tym bardziej, że ta pora roku sprzyja infekcjom i lepiej im zapobiegać, niżli chorować, potem się leczyć. Podkręcamy trochę obroty, dynamit i grupa Siku. Program trzeci. To była Sophie Tucker i AU razem z Betą Lem. Jest, proszę Państwa, 32 minuty po godzinie 5. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz już dla Państwa trio z Trójmiasta w trzecim programie, tak jak już wspomniałem, grupa Pop, Syszle i Rita. To było trio z Trójmiasta w trzecim programie, czyli grupa Pop Syszle w utworze Rita. Proszę Państwa, drogi są dosyć śliskie, także jak ktoś wybiera się w umówione miejsce, powiedzmy na godzinę 6:00 czy na jakąkolwiek niedaleką, proszę brać pod uwagę stan dróg. Na łukach wynosi, także lepiej jest zwolnić przed, a nie wypaść z zakrętu. I'm think I'm paranoid i garbage. I'm paranoid and complicated. I Think I'm Paranoid i Garbage, a przed Państwem już temat, który nieraz wdzięcznie był wykorzystywany, miłość w bandyckim stylu, w takim amerykańsko-gangsterskim. Bonnie and Clyde inspirowały niektórych twórców filmowych, takich jak na przykład Ostatnimi Czasy, chociaż to jeszcze było w XX wieku, Natural Born Killers, albo film po prostu Bonnie and Clyde, dziś w wykonaniu Trickiego. To był, proszę Państwa, Tricky, przedstawiciel szkoły trip-hopu prosto z miasta Bristol w Wielkiej Brytanii, w utworze Bonnie and Clyde, tym właśnie wdzięcznym temacie, który jeszcze przez lata na pewno będzie inspirował niejednego twórcę na całej planecie Ziemi. Jest 18 minut do godziny 6. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystkie Państwa propozycje muzyczne, tematyczne proszę pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Ja przypomnę Państwu tylko, że dzisiaj pogoda będzie nas niespecjalnie rozpieszczać. Na razie mamy 8 stopni Celsjusza, maksymalnie będzie w ciągu dnia stopni 14. Zachmurzenie umiarkowane, ale tak jak już wspominałem wcześniej, po drodze jest droga jest śliska, czyli opady są, jest taka drobna mzawka, która raz ma większe, raz mniejsze natężenie. I tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o pogodę. Słońce wzejdzie od 6 godzinie i 22 minuty, a my już przeniesiemy się, może przywołując tą dobrą pogodę, która ma się pojawić w postaci utworu Meditation w wykonaniu pięknie śpiewającej, która chyba powinna też być umieszczona w Sèvres pod Paryżem, gdzie są wszystkie wzorce, kilograma, metra, to by był wzorzec bossanowy w wykonaniu Astrud Gilberto. Holding me near makes my loneliness soon disappear. Though you're far away, I have only to close my eyes, and you are back to stay. I just think of you, and the sadness of missing you is gone and this heart of mine sings. Yes, I love you so, and that to me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from out of the sky. When you come back to me. No i dla tych wszystkich, co już są razem z nami, z trzecim programem, coś na jeszcze mocniejsze rozbudzenie, bo już przywołaliśmy tą ciepłą, przyjemną pogodę, która ma nadejść. Atom Bomb i grupa Fluke. We'll be right back. To była grupa Fluk w utworze Atom Bomb. Jest 8 minut do godziny 6. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Ja już się z Państwem żegnam. Żegnają się również Justyna Grabasz, Halina Leszczyńska i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie życząc Państwu miłego dnia, posłuchajmy utworu grupy The Black Keys pod tytułem Crawling Kingsnake. Do usłyszenia i zostańcie Państwo z nami. Ready? Yeah. Crawling kingsnake, crawl up on your door, crawl up